पीछे तेरे दिन कटे ने हजार, तेरा प्यार मेरे दिलो नहीं उलंघदा। हुई है खराबियां या चढ़िया बुखार, दवा तेरे ही प्यारा दी दिल मंगदा। किन्ना चिर दिल मेरा रहो बेकरार, सह नहीं होंदा एक पल इंतजार। किन्ना चिर दस तेरा करा इंतजार, दस देना यारा कदों देवेंगा करार। ਚਾਚੇ ਜੇ ਗਵਾਉਣ ਕੋਲੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਸੀ ਆਉਂਦੀ ਤੇਰੇ।